Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Нагадвала гульбея ў момант гэты раз'юшаную львіцу, у якой дзіця забралі, бо ў любой кабеты, тым болей, паўтараю, маладой, калі яна не дасягнула мэты, зла болей нават, чым у львіцы злой. Згубіць дзіцяці страшна кожнай маці, ды горш згубіць надзею мець дзіцяці. Буслы і львы свае ўзнаўляюць роды, бо цяга да ўзнаўлення роду ёсць агульны і святы закон прыроды. Лепш кіпцюры і дзюбы вострыць злосць, народжаная боязю, каб шкоды не нарабіў нашчадкам нашым хтось, ды трэба ўсё ж заканчваць заключэнне, бо ў вас, відаць, канчаецца цярпенне. Я не скажу, што бліскалі маланкі ў вачах жанчыны грознай, або яны заўсёды бліскалі ў вачах турчанкі. Прыняць аблічча нават сатаны не цяжка ад такой неспадзяванкі. Уявіць не змогуць гнеў яе трайны і тыя ненасытныя жанчыны, якіх вось так жа крыўдзілі мужчыны. А гнеў радавітай фурыі быў люты, прыгожы твар яе пачырванеў, і хоць працягваўся каля мінуты ўсяго, напэўна, гэты люты гнеў, ён страснасцю і гордасцю раздзьмуты і ў пеклі вельмі б страшна палымнеў, як акіян глыбокі, дзікі, хмуры, ён быў жывым увасабленнем буры. Каб з гэтым лютым гневам параўнаць яе штодзённы гнеў, то, скажам шчыра, як ветрык перад бурай выглядаць ён будзе, хоць як год з пару Шэкспіра, ёй месяц не хацелася дастаць. Яна хацела крыкнуць словы ліра, без жалю рэзаць і без жалю біць, але нічога не змагла зрабіць. Сціх ураган праз нейкую хвіліну, без грому хмару ён сваю пранёс. Раптоўна сорам хлынуў на жанчыну, душою завалодаў усур'ёз, і гордасці высокую плаціну прарвалі бурныя патокі слёз. Яна прайграла бойку Дон Жуану, што на карысць людзям такога сану. Напамінае ім урок такі, матэрыял, з якога мы адзіны. Спрадвеку як магутныя царкі, так і бяспраўныя прасталюдзіны ламаюцца, як вазы і гаршкі, што зроблены з адной і той жа гліны, наўрад ці выправіць іх гэты ўрок, ды прывядзе любога з іх у шок. Хлапца гульбея забіваць не стала, ні сябраваць не перастала з ім, дзе ён выхоўваўся, не запытала і не адпомсціла насмехам злым. Яна прыслужніц нават не пазвала, не закалолася клінком сваім і лупцаваць баба не загадала, а села і няўцешна зарыдала. Жаданне закалоць сябе было, як думаецца, думкай не дурною, але кінжал вісеў, ну, як назло, у яе якраз пад праваю рукою, і праз уборы б лёгкія прайшло без перашкод лязо. І з галавою таго, хто асалоду мог ёй даць, раздумала гульбея разлучаць. Расчулілі хлапца гульбеі ўсхліпы, шкада жанчыны стала юнаку, што быў гатовы да вісельній дыбы і да таго, што кінуць у мяшку яго ў Басфор з гары, каб з'елі рыбы. Растаў як снег, ён і падаць руку ўжо хацеў прывабнай прыгажуні, што распусціла, як раней ён, нюні. Няўрымслівую святасць Дон Жуана, як смеласць Боба Эйкра, пахіснуў плач горкі жонкі маладой султана. Спярша здзівіўся ён, што адштурхнуў такую прыгажуню нечакана, затым сваю ўпартасць папракнуў, як той, хто стаў па дурасці манахам і ў выніку упусціў жыццё ўсё прахам. Ён нешта мармытаў у апраўданне, ады словы ў гэткіх выпадках пустяк. Тым болей, як сказаў я, мармытанне не мог суцешыць ён яе ніяк, ды ў рэшце рэшт надзея на вяртанне яе пяшчоты бліснула. Аднак у позірку гульбеі ды раптоўна зайшоў баба, як брамнік усё роўна. «Нявеста сонца, месяца сястра, чый позірк рухацца змушае сферы і ўсе планеты». Ваш пакорны раб, што не губляе у вашу мудрасць веры, паведамляе, што ўставаць пара, бо сонца неўзабаве зойдзе ў дзверы, каб асляпіць вас бляскам залатым, і я прамень да вас, пасланы ім. Хачу я, каб зазяў яго прамень, усхвалявана крыкнула кабета, перада мной, як пачнецца дзень, і дадала. Калі ўсё праўда гэта, ідзі, пакуль я не дала ў каршэнь, і сабяры здрахлелая камета ўсе зоркі ў млечны шлях. А ты, юнак, сярод сузор'яў згубіся няўзнак. «Султан ідзе!» – хтось крыкнуў перад ёй, і да ўладаркі набліжацца стала працэсія. У чвэрць мілі даўжынёй наложніц і ўсіх еўнухаў султана, які з чацвёртай жонкаю сваёй сябе паводзіў мяккай рахмана і аб візіце абвяшчаў сваім днём і ўначы задоўга перад ім. Султан з'явіўся да яе ў чалме. Быў самавітым ён і барадатым, неспадзявана, седзячы ў турме, ён следам за сваім забітым братам, хаця такога і не меў на ўме, стаў кіраваць турэцкім султанатам. Але тыповы кнольсаўскі султан ён кіраваў не так, як Саліман. Ён у мячэцях адпраўляў абрады, а справы султаната вёў візір, які меў больш цікавасці да ўлады, не ведаю, ці валадары ў міру домі тым, ды не выносіў звады ніхто з яго, як піша Кантымір. Султана жонкі і яго каханкі былі раўнёй царыцы, хрысціянкі. Калі якая і ўпадала ў грэх, ніхто не разбіраўся доўга з ёю, бо справа вырашалася на спех. Басфор глыбокі быў тады суддзёю, а пракурорам велізарны мех. Таму канчалася ўсё цішынёю. Здавольваліся рыбы і мараль, і зноў жыла сваім жыццём сераль. Што месяц круглы, бачыў уладар, і ў той жа час ён быў перакананы ў тым, што зямля не велізарны шар, бо як дыван па плошчы раскатаны, яго святой імперыі абшар, які дратуюць часам басурманы, і на якім бунтоўныя пашы распораз сагаляюць палашы. Да сямівежавай турмы, аднак, ні разу не дастрэлілі гарматы і не дайшоў узброены чужак. Былі ў ёй, пэўна, толькі дыпламаты краін варожых, што падчас атак саджаліся султанамі за краты, каб абібокі гэтыя з-за крат так проста сеяць не маглі разлад. Як і 4 тузіны сыноў, сядзелі 50 дачок султана ў турме з дзяцінства, і на волю зноў выходзілі, калі да іх з дывана султан прыводзіў знатных жаніхоў, іх замуж выдавалі вельмі рана, бо ўладару прызначаны ім зяць, калым вялікі быў павінен даць. Сынам султана у замку тым сядзець суровы лёс наканаваў да скону. Іх выпускалі толькі, каб надзець пятлю на шыю ці на лоб карону. Маглі ж яны, калі шырэй глядзець, прынесці выхаваннем гонар трону, і тым не менш усе яны былі дастойныя кароны і пятлі. Яго вялікасць увайшоў у залу і маладую жонку прывітаў напышліва пад цырыманіялу, і ў міг адзіны гнеў яго растаў, а твар, пазбегнуць трэба ўсё ж скандалу, двайной пяшчотай напаўняцца стаў. Так жонкі абыходзяцца з мужамі, якіх яны зрабілі рагачамі. Прысутных вочы чорныя султана агледзелі ад галавы да пят і ўбачылі ў гурме жанчын Жуана. Затым султан зноў перавёў пагляд на жонку, што глядзела закахана на мужа, і сказаў: «Я вельмі рад, што ты рабыню новую купіла, хоць хрысціянка выглядае міла». Пачырванець прымусіў камплімент рабыню новую, бо ўсе панура глядзелі на яе. «О, Магамед, як мог увагу на дачку Яура, што ў гурт наш улілася не ў прыкмет, звярнуць яго вялікасць, бо фігура рабыні мае не адзін агрэх». Сяброўкі ледзьве стрымлівалі смех. Хоць туркі з жонак не спускаюць вока і часта іх трымаюць пад замком, каб у распусці не зайшлі далёка, перашкаджае справіцца з грахом турчанкам бедным жудасная спёка. Не так на поўначы, там кожны дом аплот маралі, што як снег іскрыцца, чым я не перастану ганарыцца. На ўсходзе вузы шлюбу азначаюць амаль заўсёды тыя ж кайданы. Прычым дзяўчыне стаць не дазваляюць ніколі зноў дзяўчынаю яны. А многажонствам людзі далучаюць сябе да асяроддзя сатаны. Маральнага кентаўра слаўлю я, чыё імя спрадвечнае – сям'я. Цяпер я апускаю ветрысь свой, на якар стаўлю рыфмы і жадаю, каб людзі з пятай песнею маёй пасябравалі. А яшчэ я раю чакаць наступнай песні, у якой перасягнуць сябе я абяцаю. А зараз у мяне другі намер перадыхнуць спакойна, як Гамер. Песня шостая. У справах чалавечых ёсць прылівы, якімі карыстаючыся вам астатняе вядома. Ды калі вы даць волю быццёся парусам, вам не паможа выпадак шчаслівы, і ўсё ж я ў тым пераканаўся сам, любая справа выпраўляцца стане, калі акажацца ў найгоршым стане. Прыліў спрыляе часам і жанчыне, Бог ведае, куды яна плыве, калі стыхія ёй у сэрца хлыне. Не мог і Якаў Боме у галаве такія смерчы нараджаць і плыні, сярод якіх душа яе жыве. Бог даў уменне разважаць мужчынам, а слепа летуценнічаць жанчынам. Жанчына ж сімпатычная сабой, што любіць авантуры і афёры, і рызыкнуць каронаю сваёй гатова, каб любімай быць, што зоры змяла б з нябёс, каб раптам стаць такой свабоднаю, як тая хваля ў моры, па сутнасці сапраўдны сатана, нас робіць маніхеямі яна. пустое славалюбство, свет и троны, хистае и трасе, калі яму дыктуе страсть вар'яцкія законы, і мы яго апраўдваем таму, за Клеапатры рымлянін Антоній ля акцыя змагаўся і свайму разгрому абавязаны, што славе як Цэзар спадабаўся неўзабаве. За 40-гадовую царыцу загінуў ён у 50 гадоў, хоць лепш у 20 за чараўніцу, якой 15, бо тады любоў нам замяняе трон. За маладзіцу усмешлівую быў аддаць гатоў у тыя дні я сэрца, што нямала, як зараз, цэлы свет мне каштавала. О, як цнатліва адчуваць я мог, і хоць, на жаль, пачуцці маладыя дагэтуль у душы я не збярог, быў з носа кудавы пачуцці тыя, Бог ёсць любоў, чаму ж любоў не Бог? Залічацца на свеце тым, святыя і чыстыя яны спярша былі, ды грэх змаршчыніў і чало зямлі. А грэх на душу не ўзяў выбраннік мой, яго не спакусіла асалода, хоць рызыкнуць і скураю сваёй не грэх мужчыне з-за такога плода. Любым султанам жонцы маладой павек не будзе дадзена свабода, якую ўласнай жонцы даў катон, таварышу яе пазычыў ён. Вядома, вінавачу я гульбею за страсть яе. І ў той жа самы час красуню я выдатна разумею. Яе спадар, хоць быў і лавілас, на жаль, я крывадушнічаць не ўмею, меў 60 гадоў тады якраз, ды і наложніц маладых нямала, і ёй у тех любоўных не хапала. Паверце мною сказанаму слову, пра гэта ўсё даведаўся я з кніг, пацвердзіць можа гэтую выснову арыфметычны простенькі разлік. Калі б султан ёй аддаваў палову, на жаль, ён дзеліць страсць сваю на ўсіх, а не двухтысячную долю страсці, яна б не дбала аб жаночым шчасці. На жаль, памкненні ўласніцкія дужа і ўсіх жанчын псуюць, што не кажы. Ва ўсе часы в адносінах да мужа яны былі суцягі і ханжы, з іх кожная калючая як ружа, бо іх дэвіз «Ты мой, і мне служы, калі ж другая ўзнікне паміж вамі, яны даб'юць вас іскамі, судамі». Так паступаюць жонкі-хрысціянкі. Глядзяць на круг сваіх сямейных спраў, так прыкладна і жонкі-мусульманкі, хоць і не з такім шырокім кругам праў, такія ж і султанавы каханкі. Сляпой жаночай рэўнасці праяў усюды дастаткова, і нярэдка тыгр, як і тэмза, іх нявольны сведка. Гульбея, ганарлівае з маленства, хоць і каханай жонкаю была, ды ўсё адно чацвёртай. Многажэнства нясе ў сябе шмат і грахоў, і зла, яно самазабойства падабенства. Так існаваць гульбея не магла, бо мудры чалавек у эрскі ложак у шлюбны ўсё ж ператварыць не можа. Султан святлейшы, тытул вось такі насіў ён, як і іншыя манархі, пакуль ім якабінцы-чарвякі не завалодалі па волі паркі, пяшчотна дакрануўся да рукі чацвёртай жонкі, велічны і яркі, бо захацеў ён, чытачы мае, прыхільнасці шатландскай ад яе. А я хачу вам зараз патлумачыць, што слова, пацалунак і пагляд, які на першы погляд многа значыць, звычайна ёсць звычайны маскарад або ўпрыгожванне, і цяжка ўбачыць, хто з вамі побач, сябар або кат, жаночыя абдымкі, ўздыхі, ласкі, таксама іншым разам толькі маскі, збянтэжанасць, румянец трапяткі жаночага кахання ў асабленні. Любоў такую ўбачыш праз вякі, а не ў вачах, што могуць праз імгненне патупіцца ад сораму, які святога сэрца чыстае адзенне. Такое сэрца чуйнае здавён кахання шчырага найлепшы трон. Каханню шкодзіць непамерны шал, таму што ён гарэць не можа вечна. Гарачая жанчына – ідэал для юнака, ды ўкладваць небяспечна ў страсную нявесту капітал. Да іншых можа сплысці ён бясспрэчна, а на халодных носьбітах спадніц я ўсё жыццё гляджу, як на дурніц. За дрэнны густ, Іх цяжка палюбіць. Я да такіх не падыходжу блізка. Ва ўсіх мужчын павінна жонка быць. Усё ж у нейкім сэнсе адаліска, хоць многія з нас могуць растапіць і снежную абранніцу Францыска. Была артысткай добраю гульбея, і страсть сваю не выдала нічым. Закончылася паспяхова дзея, а поспех азначае шмат ва ўсім. І лгуць мужчыны, знаю па сабе я, яшчэ хітрэй падманшчыцам сваім, бо толькі голад, страсть да размнажэння даводзіць іншы раз да вынішчэння. Хай поўнае спакою і лагоды гульбея з мужам засынае. Хоць падманвацца ў чаканні асалоды ніколі не прывыкне наша плоть, або цяжка ёй з душой прыйсці да згоды, калі на страсць накінута аброць. Канфлікты гэтыя, хоць кожны дробны, на кроплі, што валун дзяўбуць падобны. Зануда, жонка, слепата коня, нахабныя хапугі крэдыторы, капрызнае малое дзіцяня, недаразвіты сын, сабака хворы і ўрэшце састарэлая радня. Хто вам не завяшчае і аборы, вядома толькі дробязі, аднак спакойна іх не ўспрымеш аніяк. Я, акрамя жанчын, каб не злавацца, усё на свеце пасылаць гатоў да чорта, бо тады, калі прызнацца, імгненна заціхаюць жоўць і кроў, і дух мой пачынае вызваляцца, каб зноў аддацца думцы адакоў. Што дух, што думка, я, на жаль, не знаю, таму і іх да д'ябла пасылаю. Калі што-небудзь праклянеш, фантазія адразу абуджаецца, нібы анафімай святога Афанасія, якую любяць Божыя рабы. Больш у ніякай друкаванай фразе я не бачыў столькі гневу і злабы, і трэбнікі ўпрыгожваюцца ёю, як неба сяміколернай дугою. Гульбея і султан заснулі скора. Дакладней сон змарыў валадара. О, Господі, якая гэта змора жанчыне, пакахаўшай шкаляра, чакаць, калі зашморгнутая штора ізноў запунсавее, як зара. Ляжыць гульбея і не варухнецца, а што як раптам валадар прачнецца? Багатыя мужчыны і жанчыны, кароль, імператрыца, падзішах, хаця іх асяняюць балдахіны, прыўзнятыя на чатырох слупах, і лашчаць беласнежныя прасціны, не спяць таксама часам па начах. Няшчасны шлюб заўсёды латарэя, як жонка мужыка была гульбея. Па пераходах доўгіх дон Жуан, патуплены ў сваіх жаночых строях, і прыгажунь гарэмных караван маўкліва разышліся па пакоях. Чакаць, калі аблашчыць іх султан і целы цешыць у салодкіх мроях. О, колькі б'ецца сэрца ў трапяткіх, бы ў клетках птушак у пакоях тых. Хацеў тыран, што ў Рыме валадарыў з адною галавою мець народ, каб толькі раз мячом з размаху ударыў і сек яе, а я надварот, бо ўсіх жанчын люблю, заўсёды марыў, каб меў жаночы род, адзіны род, каб я жанчын, народжаных Каўказам і Альпамі, пацалаваць мог разам. О, Брэарэй, старукі велікан, калі ты меў і іншых членаў многа, табе зайздрошчу я, хаця тытан жаніх для музы не маёй, дарога не завядзе ніколі мой раман у Патагонію, да маладога пігмея дона я вярнуся зноў у лабірынт, дзе рэй вядзе любоў. Ішоў пад іванах ён, як па прыску, бо дон знаходзіўся ў краіне той, дзе кожны, хто асмельваецца зблізку пажадлівы і прагны позірк свой хоць раз накіраваць на адаліску, заўсёды рызыкуе галавой, ахоўваюць маральнасць мусульмане больш строга, чым педанты англічане. Па галерэях вузкіх і даўгіх ішоў жуан пераадзеты з роем султанавых наложніц маладых, што ззялі прыгажосцю, пад канвоем шматлікіх еўнухаў, тупых і злых, а перад яркім і стракатым строем сярдзітая наглядчыца ішла, што мамай дзеў ужо даўно была. Не ведаю, ці стала мамай мама, і ці была з тых дзеў хаця б адна дагэтуль дзевай, не скажу таксама, але што мамай звалася яна, князь Кантымір і тот гавораць прама, якой бы дзеў тых не была віна, а іх было 2000 ўсіралі, яны любові матчынай не зналі. Але няма больш лёгкай сінікуры. Мужчын адсутнасць, еўнухі, замкі і сцены, хоць і страсныя натуры ўдзел былі, стварылі лад, які не прымушаў вылазіць вон са скуры. У італьянскіх кляштарах такі спакойны лад заведзены калісьці, і там, і тут адно ў пажады выйсце. Якое ўсё ж? Малітвы і ўстрыманне. Я здзіўлены, што вы мне задалі такое недарэчнае пытанне. Аднак жанчыны ўсіх краін брылі ў гарэм, з пажадай ведучы змаганне. Яны нібыта лілі і плылі ўздоўж берага, па возеры паволі, адзінай падначаленай волі. Калі нарэшце прывяла іх мама ў свой гарэм, яны, як жыхары славутага брытанскага бедлама, як птушкі пеўчыя, як шкаляры, глынуўшыя гаючага бальзаму, як шумныя ірландцы-гандляры, як прыбой адразу заспявалі, загаманілі і затанцавалі. Пра новую вялася гамана, пра рост яе, калі казаць каротка, пра валасы і ўзрост, знайшла адна, што новая красуня – не малодка, здзівілася другая, што яна не носіць завушніц і што паходка ў яе мужчынская, карцела ім, каб у красуні ўсё было такім. Аднак яны сышліся ўсе на тым, што новая на выгляд як дзяўчынка і што яна, так падалося ім, хутчэй за ўсё прыгожая грузінка. Было незразумела ім усім, чаму гульбея, хітрая жанчынка, нявольніцу такую набыла, якая стаць султаніхай магла. Вядома ўсім даўно, што ў грамадзе дзяўчатак маладзенькіх, незалежна нявест Хрыста ці Магамета, дзе красуні ўсе, буяе непазбежна, як тое пустазелле на градзе сляпая рэўнасць. І таму бязмежна я здзіўлены, што ім жуанаў твар не нагадаў найгоршую спачвар. Відаць, на гэтым свеце існуе міжполавая тайная павага, флюіды векавечныя свае, якія нас катуюць быццам смага, ім слала пэўна чытачы мае той ноччу гэтая зямная цяга. Яна нагадвае мне магнетызм, а іншым разам нават сатанізм. Сентыментальнай, чыстай і святой была іх закаханасць, бо ўзбуджала яна адно жаданне, каб сястрой іх прыгажуня новенькая стала. Аднак у прыгажуні маладой знайсці брата не адна жадала, міхцеў бы цьмянай зоркай у вачах сястры такога брата падзішах. Наложніц шмат сабралася наўкола красуні новенькай, ды зліку іх Дуду, грузінка Кацічка і Лола сяброўства з ёю праглі, больш за ўсіх прыязнасць шчырая, а не крамола, змушала прыгажунік трапяткіх, што розніліся ростам і гадамі, яе ласкаць вачамі і рукамі. Thank you. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.